آنکھوں میں سرے حشر نہ پھر بھر جائے کہیں آگ آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں آمین بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں آنکھوں کا زبان کا دے خدا کفل مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عزم کا عطار لگا کفل مدینہ آنکھوں کا زبان کا دے خدا کفل مدینہ اللہم